تیر شوایم د ژوند له خوشالو نستا لپاره ګلان میرا ټول کړي له اغزو نستا لپاره ګلان میرا ټول کړي له اغزو نستا لپاره تیر شوایم د ژوند له خوشالو نستا لپاره ګلان میرا ټول کړي له اغزو نستا لپاره غلام میرا ټول کړي له اغزو نستا لپاره دسترګو په کتاب کې دې تصویر رسم کوما دسترګو په کتاب کې دې تصویر رسم کوما کتاب می د جوړ کړای لالی مو نستا لپاره غلام میرا ټول کړي له اغزو نستا لپاره تیر شوایم د ژوند له خوشالو نستا لپاره غلام میرا ټول کړي له اغزو نستا لپاره غلام میرا ټول کړي له اغزو نستا لپاره ستا سریلو پټا بپری ګنده ما بیرتا بیاز تارونا جوڑاو مالا بڑو نستا لپارا غلام میرا ٹول کڑی لاغزو نستا لپارا تیر شوایم د ژوند له خوشالو نستا لپارا غلام میرا ٹول کڑی لاغزو نستا لپارا غلام میرا ٹول کڑی لاغزو نستا لپارا لیلا د آزادۍ را ظالمې بدر ته پرش کړم لیلا د آزادۍ را ظالمې بدر ته پرش کړم امیل بدر ته جوړ کړم لا سرو نستا لپارا غلام میرا ټول کړي لا اغزو نستا لپارا غلام میرا ټول کړي لا اغزو نستا لپارا تیر شوایم د ژوند له خوشالو نستا لپارا غلام میرا ټول کړي له اغزو نستا لپارا غلام میرا ټول کړي له اغزو نستا لپارا میوان په وینو سر شو آزادۍ راځي بکلا میوان په وینو سر شو آزادۍ راځي بکلا ملال شواستمان لټ په نستا لپارا غلام میرا ټول کړي له اغزو نستا لپارا غلام میرا ټول کړي له اغزو نستا لپارا تیر شوایم د ژوند له خوشالو نستا لپارا غلام میرا ټول کړي له اغزو نستا لپارا غلام میرا ټول کړي له اغزو نستا لپارا رازا آزاد راشد همت زړګي کورتا رازا آزاد راشد همت زړګي کورتا نور ستړي شوټل خلک له عذر نستا لپارا غلام میرا ټول کړي له عذر نستا لپارا نور ستړي شوټل خلک له عذر نستا لپارا غلام میرا ټول کړي له عذر نستا لپارا تیر شوایم د ژوند له خوشالو نستا لپارا غلام میرا ټول کړي له اغزو نستا لپارا غلام میرا